राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 15 मार्च 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रातःकाल प्रार्थना में बताया कि अपने स्वरूप में स्थित रहो, इसका क्या अभिप्राय? देखो सीधी बात बता रहे, भगवान के साथ रहो, भगवान स्वरूप व्यापक है उनके साथ रहो। अपने स्वरूप में रहो तो ज्ञान है, भगवान के स्वरूप रहो तो प्रेम होगा। वैसे बढ़िया बात है, भगवान के स्वरूप में रहो, आप अकेले विश्राम पाओ तो विश्राम तो बंधन करने वाला है, और भगवान में साथ में रहे तो बंधन करने सात्विक होता है, गाड़ी नहीं हो जाएगा। भगवान साथ में हो, भगवान का अंश हो, जैसे माँ बाप का अंश होता है तो माँ बाप के साथ रहना है, ऐसे अपना खुद का शरीर का नहीं, शरीर के तो माँ बाप है, आपके खुद का है अंश परमात्मा, परमात्मा के आप अंश हो, तो परमात्मा के साथ मैं हूँ। अब मान लो आप भगवान के साथ हूँ, परमात्मा के साथ हूँ, मैं पिताजी के साथ हूँ, पिताजी के चरणों में अर्पण कर दिया मैंने अपने आप ही, पिताजी के साथ हूँ, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम है। अपने स्वरूप में स्थित होना कठिन होता है, ये स्वरूप बढ़ता है, फर्क नहीं है, वो ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। भगवान के साथ रहना, भगवान के बिल्कुल साथ में हो और कुछ नहीं चिंतन, केवल भगवान के साथ हो और कुछ चिंतन मत करो, भगवान के साथ हो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, भगवान के साथ हो। भगवान के चरणों में अपने सौंप दिया, भगवान के साथ हूँ, भगवान सब में व्यापक वही बन, सब जगह व्यापक है रूप से है रूप से सब जगह व्यापक है, उस है रूप में ही मैं हूँ भगवान के साथ, बहुत बढ़िया सीधा है। मैं शंकर बोलो, समझ में बोलो, भगवान के साथ हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम, और मेरे को कहीं जमा नहीं है, कुछ चिंतन करना नहीं है, भगवान ये भगवान का विश्राम है, भगवान का विश्राम। दो बातें हैं, पदार्थ और क्रिया, ये प्रकृति और क्रिया की जगह विश्राम, और भगवान संसार की जगह भगवान, ये दो कर दो, क्रिया और विश्राम, पराशय और प्रसन्न था, ये हो गए और पराश्रय नहीं हूँ, भगवान का आश्रय है और करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, भगवान के चरण में हूँ। बहुत बढ़िया बात है, अपने स्वरूप में स्थिति भी अच्छी है, वो ज्ञान मार्ग है, स्वरूप में स्थिति भगवान का स्थित हूँ मैं तो, ये भक्ति मार्ग है। बहुत बढ़िया, मूल में सबसे श्रेष्ठ भक्ति मार्ग है ज्ञान मार्ग और योग मार्ग, ये दो साधन है, भक्ति योग साध्य है, आनंद जाएगा एकदम। मैं सामने वाला बात पूछो, शंका हुई तो पूछो, आपके नहीं जैसे है तो नहीं जैसे का कारण क्या है पूछो। महाराज जी, शरीर सहित अलग अनुभव नहीं हुआ तो शरीर सहित भगवान के साथ हम कैसे रहे, जैसे आपके साथ है वैसे माने क्या, या कैसे माने इसमें समझ। कहते हैं शरीर से अलगाव का अनुभव नहीं हुआ तो भगवान के साथ हम अपने आप को शरीर सहित माने कि शरीर रहित माने। शरीर सहित मानो तो हृदय, बिना शरीर मानो तो बहुत बढ़िया, शरीर स्वाद जरूरत नहीं, भक्ति मार्ग जरूरत नहीं है, शरीर से अलग होना ज्ञान मार्ग में आवश्यक है, भक्ति मार्ग में इतना आवश्यक नहीं है। अब है जो पड़ते अवसर न शरीर सहित ही स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सहित भगवान करना, बहुत बढ़िया चीज है, भगवान आप ही करेंगे, चलना होगा जी वो आप भगवान करेंगे, बहुत बढ़िया चीज है। और बोलो और जवाब सुनना, बोलो भक्ति योग में चुप साधन कैसे करें, भक्ति योग में चुप साधन कैसे करें। अब आप बताओ ना, भगवान में चरणों में पड़ गए, भगवान में अपने को मिला दिया, मैं नहीं रहा भगवान ही रहा, लोगों को बतवाद बताऊ, ध्यान देकर सुनना, सब है सब ख्याल कर सुनना, मैं हूँ ये क्या है, मैं हूँ मैं क्या है, ये भगवान की जो इच्छा है आवश्यकता और संसार की जरूरत, आवश्यकता परमात्मा नहीं है, संसार भी जरूरत है, ये दोनों मिले जब मैं होता है, जो संसार की इच्छा छोड़ दी और भगवान के साथ मिला दे। आया नहीं समझ में, संसार जाओ छोड़ दे, संसार सब छोड़ दिया हमने, क्यों संसार नाश हुआ है, अरे परमात्मा अविनाशी, आप अविनाशी हो, आप अविनाशी का अविनाशी के साथ संबंध है और संसार साथ संबंध नहीं है। दूसरी बात देखी जाए तो मैं अपना क्या है, जैसे शुरू कहते सर्वस्व, ईट ईट सोच लो, एक थोड़ा सा दौड़ लो, कहीं सर्वस्व मिलेगा नहीं, ऐसे ऐसे मैं अपना, पर मैं अपने अर्थ खोज है, लेकिन दो चीज है, संसार की, संसार की इच्छा है, परमात्मा की आवश्यकता है, दो मिल गए मैं, तो संसार की आशा छोड़ दो, परमात्मा को जाओ, संसार साथ रखने से जन्म मरण होगा, मैं संसार के साथ नहीं हूं, केवल इतनी मान लो, केवल मान लो, केवल मैं भगवान चाहते हूँ, ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। ये बात है, बहुत बढ़िया चीज है, भगवान ज्ञान से हम सब, ईश्वर अनुसार जीव अविनाशी, चेतना वाला शायद सूर्य से भगवान से तो आज सेवा मिल गया अपने भगवान के करना में भगवान के साथ है। अभी कुछ मालूम नहीं होगा, अभी आपको मालूम नहीं हुआ कुछ, परिणाम बहुत बढ़िया होगा। अभी तो भगवान के साथ मान लिया, कोई पता नहीं, कुछ विशेषता नहीं होगी, मैं भगवान के साथ हूँ, संसार छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा, नाश हो न क्षण भगवरे ये कह जाएगा, अनंत ब्रह्मांडो में कोई मजा नहीं है, अब ये सब छूट जाएगा, भगवान नहीं रहते हो। अब और कुछ मालूम नहीं होगा, अभी कुछ विशेष दिखेगा नहीं, तो मत देखो, मैं भगवान के साथ हूँ, बहुत बढ़िया हो जाए, भगवान मेरे साथ, मैं भगवान साथ, भगवान मेरे, मैं भगवान का, मेरे साथ भगवान है, इतनी मान लो, स्वीकार कर दे तो बहुत बढ़िया, केवल स्वीकार कर दे, मैं भगवान, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, निहाल हो जाएगा, संसार मैं नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, संसार का मैं नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, भगवान का तो भगवान का अंश हूँ, ठीक हो जाएगा, अपने आप को भगवान के सुबोध कर दो, जैसे आपकी कन्या पति के अर्पण कर देती है, अब करे ही वो जो कुछ होगा, अपने आप को अर्पण कर देती है, सब ठीक हो जाएगा, अपने कन्या आपके खास आपने पाई है, आपने प्यार किया है, स्नेह किया है, हृदय लगाया है, मेरी पुत्री है, जनराज महाराज गए चित्रकूट तो आगे जानकी से नमस्कार किया, तो तुम्हारे तो भी देखे लगा, बेटी बहुत बढ़िया गया तेरे, तो आ गई, दोनों घर उजड़ हो गया, हमारा कुल भी उजड़ हो गया, धनुष्य कुल भी उजड़ हो गया, ऐसे खुश हुए, एलकार नाराज हुए, ऐसे राज घना नहीं बैठी, झगड़ बैठी, कुछ उड़ा में पानी नहीं रह करे, नाराज हमारे राज भी कन्या कितने दुख बने, परंतु माना जनक बहुत राजी हुए, दोनों को उज्जुल कर दे भाई, बेटी तुमने बहुत बढ़िया काम किया, बड़े खुश हुए, बहुत रहती हुए, तो जंगल में आ गई, बहुत और लगाई तो नाराज हुए, महाराज जी प्यारी पुत्री जंगल में बैठी, एक ही नौ साथ में नहीं, सैकड़ों सौगंध, सैकड़ों नौकर, एक ही साथ में, सब काम हाथ से करे, मेरा जनक जी खुश हुआ तो है, आते नहीं मत देखियो अपने आते बेटी बहुत ठीक काफी है, दोनों को रोजल कर दिया था, हवा मेरी नाक लग गया, हमारा मस्त गुस्सा हो गया, जनक राजी पुत्री हमारी इज्जत बढ़ गई। पुत्र पवित्र किए कुल दो। रात को मन ठहरी नहीं, माँ कहो हाथ रहना नहीं जाती तो। ना पति है मैं, जाओ बेटा जंगल में कष्ट में बैठी है। ये कष्ट में बैठी होने में भी महाराज जनक बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। जनक धर्म को दे दे, आराम को नहीं देते। संत महात्मा होते हैं वो आराम को नहीं देते। भगवान का आदर नहीं होता, धर्म का आदर है। धर्म का बड़े खुश हुए, सिर्फ हाथ रखा हृदय लगाया, बेटा बहुत अच्छा किया। अपने धर्म के ऊपर कायम रहने से सब खुश होता है, सब खुश होता, देवता सब खुश हो जाते, सब राजी हो जाते। श्रेय श्रेय खर मानिया भी रहता संशय देव लगते नर। ये बात है, कष्ट नहीं होते में। हमारी पुत्री जंगल में बैठी है, नौकर ही नहीं साथ में, लक्ष्मी महाराज है। सेवा के नौ बेटा के नौ जो भी हो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। और बोलो शंका करो, शंका में तो जनक महाराज खुश हो, बेटा शुरू रात नहीं तो तू बेटे बहुत अच्छा हो। प्यारी पुत्री जब ब्याह करे और पाली में चटाने लगे रो पड़े, महाराज राई तो चली जाएगी। ये सीधा देश में जंगल में देखकर राजी हुए, जिन्हें कोई संबंध नहीं ऐसे देवता भी राजी हुए, संत महात्मा राजी हुए। कोई संबंध नहीं संत वहां घर पर रहे तो क्या, पति के साथ रहे तो क्या, परंतु पति के साथ रहने से कृष्ण मिलने से संत महात्मा राजी होते। ठीक है बेटे बहुत बढ़िया, धर्म का संसार में मनुष्य लिए खास धर्म है। स्वेश कर्मण्य भी था संशय देल हो गया। बोलो कोई बात है तो बोलो। पुत्री पवित्र की एक कुल दो, पुरुष हो तो एक कुल का उद्धार करता है, पुत्री होती दो कुल का उद्धार करती। जनकरी पुत्री है, लोग कहेंगे धन्य महाराज जनकरी बेटी, हमारा बेटी तो ऊंचा हो जाता है। संसार का सुख है नहीं, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज, धनसलो महाराज को निधन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज। संसार दुख देख सुख देखे उद्धार नहीं होगा, फंसेगा। अच्छा सुंदर खुश हो गए। धर्म के ऊपर पालन करना, धर्म के लिए कष्ट सहना, स्व कर्म तुम अभ्यर्थ सिद्धि बंदी मानवा। पिताजी खुश हुए महदे में असले उबरा रहे थे, दोनों को पवित्र कर दिया था। हमारा आदमी सा हो गया, राम जी साहब गया तुम तो मेरे साथ चलोगे, तुम पाओगे कुछ लग गए हो, मैंने याद तो कह दिया कि ये शरीर जाएगा अथवा प्राण जाएगा, भगवान के साथ सही नहीं जाएगा तो प्राण जाएगा, सजा मर जाएगी। राम जी भी अपने साथ आराम के लिए ले लेंगे, मैं सेवा करेंगे आराम, वनवास तो राम जी को हुआ था, सीता को नहीं हुआ, लक्ष्मण जी को नहीं हुआ, ये दोनों तो प्रेम से गए। बाली के मानने पर सूर्य को राज कर दीदी तो लक्ष्मण जी होगा, तुम जाओ मैं तो गांव में जाता नहीं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, विष्णु राजा बनाया तो लक्ष्मण जाओ जाति बैठा, राम जी गए नहीं, क्यों लक्ष्मण जी वरदान ना बनवास था ही नहीं, बनवास धर्म से होता। सीता जी लक्ष्मण जो केवल राम जी की सेवा के लिए, मानव ये भेज दिया, न तो बाज भले बाज बिया नहीं, राम अभिमुख सुनते हित नहीं, लक्ष्मण करेंगे मां रख लेंगे, माँ माँ माँ जाएगी, लक्ष्मण जी माए तेरी, राम जी बन जाए तो रे कोई काम नहीं, यहाँ जाना कोई काम नहीं, लक्ष्मण जी मुझ आ गई तो हनुमान जी साथ एक आ गए, सतगुरु को भेज दो, दो भाई ये माँ है, इसका नाम माँ है। देखो